5 zł w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 16, wtorek, 14 dzień maja. Zaczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Na początek serwis Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Przed komisją do spraw wyłudzeń VAT była premier Ewa Kopacz. Za chwilę relacja naszego reportera. Znaleziono ciało rybaka z zaginionego na Bałtyku Kutra. Akcja ratunkowa trwa. Dwie osoby spoza szkoły zatrzymała policja w warszawskim Wawrze. Po półgodzinnej przerwie wznowiono przesłuchanie Ewy Kopacz. Była premier odpowiada na pytania członków Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT. W Sejmie jest Michał Fedusio. Powiedz, Michale, jak politycy komentują dotychczasowe zeznania byłej premier. Opozycja wychodzi z założenia, że w okresie rządów Ewy Kopacz rozpoczęto działania uszczelniające ściągalność podatków, co wielokrotnie przyznawali też posłowie parlamentarnej większości. Jednak inicjowanie rozwiązań, a nadzór nad realizacją polityki fiskalnej rządu to dwie inne sprawy, przekonywał Błażej Parda z ruchu Kukiz 15. To po prostu miało być zadanie ministerstwa, jeżeli oni by widzieli problem, że wyłudzenia VAT-owskie są, no to w takim razie oni sami mieli się tym zająć, a potem przyjść do pani premier już na sam koniec. To trochę rzeczywiście brakuje tutaj tego kierownika drużyny, który by narzucał zadanie i może nawet popędzał, jeżeli trzeba by było, w danych kierunkach, żeby zabezpieczać nasz budżet i zwiększać wpływy. Przesłuchanie byłej premier już wznowiono, pytania zadają do niej przedstawiciele opozycji. Kolejne prace z kolejnym świadkiem Sejmowa Komisja Śledcza zaplanowała zaś na jutro. O czym mówił Michał Fedusio, dziękujemy. Ciało jednej z osób z załogi Kutra, którego poszukiwano z wody i z powietrza, zostało odnalezione. Na pokładzie były 4 osoby. Na Bałtyku trwa akcja ratownicza, prowadzą ją jednostki właśnie z morza i powietrza. Zaginięcie Kutra ze Świnoujścia zgłosił w południe armator. Jednostka około godziny 2 meldowała, że za godzinę znajdzie się w Mrzeżynie, ale tam nie dopłynęła. 2 nieletnie osoby zatrzymane w sprawie zabójstwa 15-latka w warszawskim Wawrze nie były uczniami podstawówki, w której doszło do zbrodni. Trafiły do schroniska dla nieletnich. Rzecznik Stołecznej Komendy Sylwester Marczak podkreślił, że policja traktuje sprawę priorytetowo. Podejmujemy wszelkie działania, żeby wykluczyć, i na tą chwilę wszystkie sytuacje wykluczamy, bo ktokolwiek miał wpływ na jakiekolwiek czynności, a przede wszystkim mówimy tutaj o mateczeniu w sprawie, a tam, gdzie osoby, jeżeli pojawi się taka sytuacja, że ktoś komuś ma grozić, apelujemy o to, żeby po prostu zgłosić nam taką informację, zgłosić bądź prokuraturze i z naszej strony na pewno będą zdecydowane kroki w tej sprawie. Przypomnijmy, że w zeszły piątek przed południem w szkole podstawowej nr 195 imienia króla Maciusia jeden z uczniów zaatakował drugiego. Raniony nożem chłopiec zmarł. Podejrzany o zabójstwo 15-latek trafił do schroniska dla nieletnich. Wiadomo, że policja już wcześniej się nim zajmowała razem z sądem rodzinnym. Chodziło w tym przypadku o tak zwane przejawy demoralizacji nieletniego. Być może 15-letni nożownik będzie odpowiadał jak dorosły. Ponad setka technologicznych firm z całej Polski prezentuje się podczas European Startup Days w Katowicach. Wydarzenie towarzyszy Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu. Młodzi przedsiębiorcy próbują pozyskać inwestorów, którzy pomogliby im rozwinąć firmę. W katowickim spotku jest Karol Tokarczyk. Karolu, powiedz, jakimi pomysłami przedsiębiorcy chcą przyciągnąć inwestorów? Wśród przedsiębiorców są m.in. twórcy wirtualnego modelu do przymierzania ubrań, ekologicznej ławki czy specjalistycznego oświetlenia dla roślin. Wszyscy mają jeden cel – jak najlepiej przedstawić swoje rozwiązania i pozyskać pieniądze na rozwój. Nazywam się Zielona Ławka. Ładowanie urządzeń elektronicznych to tylko jedna z wielu opcji, jakie posiadam. Odstraszam nawet komary. Krzysztof Małek, firma Smarta. Ta ławka jest tak naprawdę innowacyjna i ekologiczna. Jest tutaj przewodnik turystyczny, który może nam opowiadać o danej miejscowości. Magdalena Bogacka i reprezentuję firmę WAM. Nasze urządzenie to nowoczesny sorter do odpadów w postaci butelek, szklanych, plastikowych oraz puszek aluminiowych. Segregowane odpady stają się naszą wirtualną walutą w tej aplikacji. Mamy oczywiście również możliwość w aplikacji zbierania i wymieniania tej wirtualnej waluty, na przykład na zniżki w komunikacji miejskiej, na darmowe bilety. Obok prezentacji startupów podczas wydarzenia odbywają się debaty i warsztaty na temat innowacji. Mówił Karol Tokarczyk, a temat wróci w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Skrót informacji o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. żeby od razu upała na tej porze roku, gdyby choć trochę było cieplej, byłoby miło. Na razie jednak, gdzieniegdzie na południu kraju rano zrobiło się biało, a na drogach ślisko, proszę uważać. Trudne warunki panują też w Bieszczadach, taką znalazłem informację. Goprowcy odradzają wyjścia na szlaki. Dziś to już za późno, ale także jutro będzie padać. Do tego widoczność ograniczać mogą mgły. W większości regionów padało lub będzie padać i to nie zmieni się do końca dnia. Ulewy na Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce, a na termometrach od 5 stopni w Zakopanem do 13 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz pomidory truskawkowe 4,99 za 500 gramów i cukinia 42% taniej, 3,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 5 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Sprawdźmy, co przed nami do 19. Politycy dostrzegli problem, a więc mnożą się i pomysły, jak walczyć z pedofilią. Wprowadzamy jako zasadę, że zgwałcenie osoby małoletniej poniżej lat 16 to jest zagrożone karą od 5 do 30 lat pozbawienia wolności. Chcemy, aby można było, sięgając do rejestru, zorientować się, kim z zawodu był sprawca w chwili czynu. Dzisiaj tego nie wiemy. Do tego tematu wrócimy też w Pulsie Trójki przed 18. Dziś popołudniowe wydanie zapraszam do Trójki jedną nogą z Katowic. Tam trwa Europejski Kongres Gospodarczy. Zapowiada się wiele ciekawych rozmów. Gościem Patrycjusza Wyżgi już niebawem będzie m.in. Rafał Sonik i Marek Kamiński. Polecamy. A co jeszcze w programie? Była premier Ewa Kopacz zeznawała przed komisją wyjaśniającą sprawę znikających wpływów z VAT-u. To my wprowadziliśmy nowelizację ustawy Ordynacja podatkowa i wprowadziliśmy jednolity plik kontrolny, za którym nie zagłosowała obecna większość. To już słyszeliśmy 4 razy. Ale może trzeba to powtarzać. Ciekawa sprawa. Kolej pochwaliła się danymi na temat punktualności pociągów. Przy tej okazji pojawiła się niebagatelna kwestia, co spóźnieniem jest, a co nie. I jak w ogóle spóźnienie mierzyć? Ten czas, który upływa wewnątrz pociągu, biegnie trochę inaczej niż czas, który biegnie na stacji. I jeżeli pociąg naprawdę jedzie bardzo szybko, może się tak zdarzyć, że pociąg według zegarków pasażerów przyjedzie punktualnie, mimo że według czasu na stacji się spóźnił. Wszystko jasne, prawda? Pozdrawiamy podróżujących koleją, liczymy na sygnały od państwa także w sprawie punktualności polskich pociągów. No pytanie, jak z nią jest. Sprawdzimy też, co za oknem. Pogoda nie rozpieszcza, no ale wszak drugi tydzień maja, jak wiadomo, należy do panów Pankracego, Serwacego i Bonifacego. Co zrobić? Tak jest. Zimni ogrodnicy sprawdzają się w 34% przypadków, czyli można powiedzieć, że coś w tym jest. A jeszcze przed nami zimna Zośka. Zimna Zośka to jutro. Niedawno, bo w marcu we Wrocławiu chirurdzy dokonali piątego w Polsce udanego przeszczepu krzyżowego nerek. Dwa małżeństwa wymieniły się organami. Są czasami takie pytania, dlaczego twoi rodzice tak zrobili, dlaczego moja mama tak zrobiła, że oddała nerkę. Dziwne są takie pytania i nie zna się czasami odpowiedzi na nie. Tymczasem, jak się okazuje, transplantologia w Polsce budzi poważne obawy. Więcej na ten temat w reportażu przed 19. Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marcin Pośpiech. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze smartfon dali. Za złotówkę. Mega okazje w Media Expert. Teraz przy zakupie laptopa w promocji dodajemy smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 9 minut po godzinie 16. I muzycznie na początek proponujemy naszą piosenkę dnia. To Daria Zawiałow z nowej płyty i utwór Hej, Hej. Tak bardzo chciałabym historią być. W powietrzu hen unosić, nie bać się. Bez żadnych zbędnych chwil, nie czując nic. Zawiałow i Hej Hej, piosenka dnia w Trójce. Tymczasem 12 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Tak, tak, zgadza się, zapraszamy do Trójki i zapraszamy do rozmowy. Śmiało proszę komentować 2 2 7 3 przy telefonie Halina Wachowicz. A jeśli ktoś z Państwa przy komputerze, proszę pisać zd@polskieradio.pl. Czekamy na korespondencję. Darek Pieruch przy telefonie dziś, nie Halina Wachowicz, ale także bardzo miło. Także śmiało, 2 2 7 3 zd@polskieradio.pl. Czekamy na korespondencję. Także w tej sprawie, która od soboty jest tematem numer jeden, chodzi o problem pedofilii. Dziś minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawił propozycję podwyższenia kar za wykorzystywanie seksualne nieletnich. Ty tę sprawę śledziłaś, mówię do Agnieszki Szwajgier. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, co konkretnie proponuje rząd w tej sprawie? Zamiast kary 25 lat pozbawienia wolności za gwałt na nieletnich grozić będzie maksymalnie 30 lat więzienia. Jeżeli osoba małoletnia pozostawała pod opieką sprawcy, to wówczas najniższy wymiar kary wyniesie zamiast 5 8 lat. Wiek ochrony prawnokarnej dzieci wzrośnie z 15 do 16 lat. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska poinformowała, że rząd chce, by nowelizacja weszła w życie jak najszybciej. Rząd przekazał projekt do parlamentu z intencją, aby ten był procedowany jak najszybciej. Przy czym oczywiście pragnę zauważyć, że pracami Sejmu kieruje pan marszałek, zatem jego decyzji zależy, kiedy ten projekt trafi pod obrady. Myślę, że na tym posiedzeniu nie jest to wykluczone. Rząd proponuje też, by w ramach zmian kodeksu karnego zlikwidować kary więzienia w zawieszeniu za akty pedofilskie, a także uniemożliwić uniemożliwić warunkowe zwolnienia z więzienia po odbyciu części kary. Podobne propozycje ma też opozycja z Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej, która chce, aby przestępstwa pedofilów nie mogły ulegać przedawnieniu. To jest uzasadnione, komentuje profesor Brunon Hołyst, prawnik specjalizujący się w zagadnieniach kryminalistyki. Profesor dodaje, że do tej pory sądy bardzo często uciekały się do zawieszenia kary, co nie powinno mieć miejsca, bo pedofilia to czyn wyjątkowo haniebny. Przestępcy seksualni stanowią wyjątkowo groźną grupę przestępców, ponieważ instynkt w wyniku fikcyjnej lub realnej resocjalizacji, instynkt do popełnienia przestępstw seksualnych nie zanika. Profesor pozytywnie odnosi się też do pomysłu rządu odnośnie zakazu kontaktu z pokrzywdzonym, a także monitoringu elektrycznego. Może być jeszcze dodatkowa dolegliwość dla sprawcy tego rodzaju przestępstwa, że nie będzie go dotyczyło przedterminowe zwolnienie. Pedofil po odbyciu kary powinien być objęty na przykład dozorem elektronicznym. Powinien meldować się w komisariacie policji, żeby organy ścigania karnego mogły kontrolować jego zachowanie. Inne zdanie ma sędzia Barbara Piwnik, była minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Według niej nikt nie nadąży za tymi zmianami w prawie, ani prawnicy, a co dopiero obywatele. Nigdy prawo tworzone pod wpływem emocji nie będzie dobre, a same zapowiedzi nic nie zmienią, twierdzi pani sędzia. Największym problemem zawsze było, jest i będzie to, aby organy obowiązane do ścigania przestępstw sprawnie działały i reagowały w każdej sytuacji, która tego wymaga, i żeby następnie sprawca przestępstwa został osądzony i w przypadku skazania, żeby wymierzana kara była egzekwowana niezwłocznie. Rząd zapewnia, że kary będą egzekwowane i proponuje kolejną zmianę. Chodzi o funkcjonujący już rejestr pedofilów. Miałyby tam się pojawić informacje o tym, kim z zawodu był pedofil w momencie, kiedy popełniał przestępstwo, mówi Zbigniew Ziobro. Chcemy mianowicie, aby można było, sięgając do tego rejestru, zorientować się, kim z zawodu był sprawca w chwili czynu. Dzisiaj tego nie wiemy. Dzisiaj rejestr informuje nas o danych, imieniu, nazwisku i podstawowych danych osoby, ale nie wskazuje w swoich danych elektronicznych informacji mówiącej o tym, kim on był w czasie, kiedy czynu popełnił. Jest to informacja, która może być przydatna na przykład dla typowania sprawców, dla policji, dla innych organów i ona na pewno porządkuje tą rzeczywistość rejestru. W propozycjach zmian pojawiła się także instytucja bezwzględnego dożywocia. To znaczy, że sąd będzie mógł wyłączyć możliwość wcześniejszego warunkowego zwolnienia w najcięższych przypadkach. Dodatkowo rząd proponuje, aby nie tylko pedofile, ale także osoby ukrywające informacje o nadużyciach seksualnych wobec dzieci były zagrożone karą pozbawienia wolności. Według sędzi Barbary Piwnik ten pomysł nie jest krokiem w dobrą stronę. Prawo nie może być traktowane jak strach na wróble, apeluje pani sędzia. Jeżeli taki przepis wejdzie w życie, to będzie kolejny przepis powodujący ogromne trudności w praktyce z udowodnieniem. Niech proponujący zmiany w prawie pamiętają także o tym, jakie nałożą na organy ścigania trudne obowiązki z udowodnieniem komuś tego, że on zataił jakieś wiadomości. Na koniec dodajmy, że Instytut Wymiaru Sprawiedliwości przeprowadził badania linii orzeczniczej w tym zakresie. Okazuje się, że w prawie 55% przypadków sądy orzekają kary w zawieszeniu. Bardzo dziękuję za tę informację, Agnieszka Szwajgier. No i co Państwo na to? 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji. A my do tego tematu wrócimy także w Pulsie Trójki przed godziną 18. A już za chwil kilka połączymy się z Katowicami. Tam trwa Europejski Kongres Gospodarczy. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem. posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. Więc dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Pielgrzym i Tilaw w Trójce. Tymczasem kolej pochwaliła się punktualnością. Ja przeprowadziłem na szybko, tak, badania odnośnie spóźnień w naszych kolejach na dość reprezentatywnej grupie, czyli ja i żona. Tego była wyłoniona próba, więc z próby byłem tylko ja. Ile razy ja jechałem pociągiem, tyle razy pociąg mi się coś tam spóźniał. I powiem więcej, jeśli mi się spóźniał, to im się też spóźniał. Także nie bardzo rozumiem tego tłumaczenia, że jeżeli się mi nie spóźnił, to im się spóźnił, albo odwrotnie. Według mnie to idzie w parze, a czasem nawet się potęguje. Dziękujemy za ten głos. O punktualności na kolei będziemy rozmawiali dziś w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, ale teraz hyc do Katowic. Zapraszamy do Trójki. Bo w Katowicach, jak wiemy, trwa Europejski Kongres Gospodarczy. Trójka jest na nim obecna. Patrycjusz Wyżga na miejscu. Dzień dobry, Patrycjuszu. Dzień dobry. Kongres to spotkanie ludzi biznesu, finansów. Przejrzałem program i osoby, które pojawiły się w Katowicach. No jak się zdaje, to nie jest tylko rozmowa o suchych danych, prognozach i przewidywaniach gospodarczych. No właśnie, bo ta lista gości doskonała, którzy przybyli do Katowic w tych ostatnich dniach, prawda? Pełna zgoda, fantastyczni mówcy, bo to nie tylko ekonomiści, to nie tylko prezesi ważnych spółek, to nie tylko politycy, którzy decydują o tym, co się dzieje w polskiej gospodarce, a to wreszcie mówcy, którzy próbują nas, państwa też w pewnym sensie motywować do działania. Naprzeciwko mnie Rafał Sonik, prezes holdingu Gemini. Nie wiem, czy państwo kojarzą pana Rafała z takim tytułem. No oczywiście, kierowca rajdowy. 11 razy ścigał się w rajdzie Dakar. Raz udało mu się zwyciężyć, ale przy okazji powiedział pan Rafał, panie Rafale, przed momentem, że jakby zsumować wszystkie te punkty, to numer jeden. Tak, rzeczywiście po 11 latach zgromadziłem najwięcej ilość punktów z tych startów. Więc raz udało się zwyciężyć, ale dzisiaj ze sceny w Katowicach powiedział pan, że to nie będzie jedyny taki raz, że będzie jeszcze brat dla tej statuetki. Oczywiście, jak mówi stare niemieckie powiedzenie einmal ist keinmal, czyli to tak jakby w ogóle, ten jeden, będzie mu raźniej jak dołączy drugi. No dobrze, panie Rafale, na Europejskim Kongresie Gospodarczym jest pan jako przedsiębiorca czy jako sportowiec? Jako człowiek. Nie chodzę osobno ze swoimi różnymi fragmentami, tylko raczej staram się zbierać to w całość. I to jeszcze wyzwaniem jest, żeby była spójna i to pewnie ludzie oceniają, czy jest, czy nie jest. I proszę sobie teraz wyobrazić, jakim wyzwaniem musi być spójne skonstruowanie kalendarza człowieka, który jest, ma udziały w 16 spółkach, jeśli dobrze zapamiętałem. Aktualnie startuje tak. Wielokrotnie w ciągu jednego roku w różnych rajdach, prawda? Zupełnie niesamowitą rzecz usłyszałem ze sceny, kiedy pan przemawiał do publiczności. Kiedyś jedna godzina była takim modułem, który planowało się z dużym wyprzedzeniem, teraz to jest kwadrans. Rzeczywiście doszło do tej kompresji, ale okazuje się, że jeśli zachowuje się przy tym sprawność i pogodę ducha, to kwadrans może trwać jak godzina. Zresztą wszyscy wiemy, że czas jest zjawiskiem relatywnym i że on przyspiesza w miarę mijania kolejnych lat, więc jeżeli go można w jakiś sposób wydłużać, choćby właśnie w głowie sobie go przeżywając intensywnie, no to na koniec ma się z tego po prostu dużo większą satysfakcję i przyjemność. Każdy z nas, panie Rwale, każdy z nas, panie prezesie, ma jedną godzinę, która dla wszystkich trwa 60 minut. Proszę podpowiedzieć naszym słuchaczom, jak najlepiej zorganizować sobie czas, żeby tę godzinę wykorzystać jak najlepiej. Przede wszystkim nadać tej godzinie słoneczną cechę, bo my sami w największym stopniu decydujemy o tym, czy każda godzina, każdy dzień naszego życia jest zaliczany do tych dobrych i szczęśliwych swoją postawą, swoim nastawieniem. Ja kiedyś miałem taką ciotkę, wówczas już w podeszłym wieku, ponad 80-letnią, od której wynajmowałem dom. I raz na miesiąc ciotka przychodziła po czynsz. Ona nie chciała tego przelewu, tak? Wtedy prawo na to pozwalało, tylko przychodziła do mnie do biura, żeby ten czynsz raz na miesiąc pobrać. Zwykle byłem zajęty w gabinecie, ale moja księgowa, której wypłacała, miała takie polecenie ode mnie, że jak się ciotka pojawi, to bardzo proszę, żeby dawała mi znać i nawet jak jestem w trakcie spotkania, to ja przerywam to spotkanie i idę się spotkać z tą ciotką. Dlaczego? Dlatego, że ciotka miała taką aurę wokół siebie, że jak wchodziła ponad 80-letnia kobieta do pokoju, to tak jakby słońce do pokoju weszło. Ja chodziłem z nią porozmawiać, parę minut, przytulić, uścisnąć i pogadać, po to, żeby zatankować tej jej dobrej energii, żeby się tą dobrą energią nasycić. I w miarę upływu lat uświadomiłem sobie, że my sami możemy być takim źródłem energii, pod warunkiem, że w sposób świadomy rozumiemy, że każdego dnia wstając rano mamy coś fajnego do zrobienia. I nawet jeżeli w ciągu dnia jest wiele obowiązków czy rzeczy, które nie wzbudzają jakiegoś naszego entuzjazmu, to jednak uwaga powinna się skupiać na tym miłym, co nas czeka, co możemy zrobić lub wykreować. Przedsiębiorca, kierowca rajdowy, człowiek sukcesu w każdej z tych dziedzin. Rafał Sonik był gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Dziękuję bardzo. A my jeszcze na Europejskim Kongresie Gospodarczym, jeśli państwo pozwolą, będziemy po godzinie 17. Bardzo panom dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że wszyscy trochę podładowaliśmy też nasze akumulatory, bo pogoda za oknem raczej w tym nie pomaga. Rafał Sonik, Patrycjusz Wyżga. My słyszymy się, tak jak Patrycjusz mówił, ponownie około 17.35. Wtedy naszym gościem będzie wybitny polski podróżnik Marek Kamiński. 27 minut po godzinie 16. Peter Harvey w Trójce, The Orange Monkey. Tymczasem minęła, zbliża się 16.30. Tak, to teraz czas na skrót wiadomości w studiu Romuald Wójcik. Konstanty Rokicki był kluczową postacią wśród polskich dyplomatów w Bernie i jako jedyny z nich otrzyma tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, poinformował Instytut Yad Vashem. Inni dyplomaci z grupy berneńskiej, czyli ambasador Aleksander Ładoś i jego zastępca Stefan Ryniewicz, otrzymają podziękowania. Polscy dyplomaci w Szwajcarii ratowali podczas wojny Żydów, wystawiając im fałszywe paszporty państw Ameryki Łacińskiej. Dokumenty te chroniły przed wywózką do niemieckich obozów zagłady. W Niemczech jest coraz więcej przemocy motywowanej antysemityzmem i ksenofobią. Szef MSW Horst Seehofer przedstawił raport dotyczący przestępstw o podłożu politycznym. W ubiegłym roku niemiecka policja zanotowała 1800 antysemickich incydentów, o 1/5 więcej niż rok wcześniej. Liczba przestępstw o podłożu ksenofobicznym także wzrosła o 20%. Dwie saudyjskie przepompownie ropy zostały zaatakowane przez drony załadowane materiałami wybuchowymi. Do ataków przyznali się jemeńscy rebelianci Huti. Miało to być przesłanie do Arabii Saudyjskiej, by zaprzestała agresji. Koalicja pod wodzą Arabii Saudyjskiej walczy z Huti w Jemenie od 4 lat. W niedzielę Zjednoczone Emiraty Arabskie poinformowały o operacjach sabotażowych wymierzonych w 4 statki w pobliżu wód terytorialnych tego kraju. Podejrzanych jednak nie wskazano. Kolejne wiadomości w Trójce o 17:00. Deszczowa noc przed nami, bez opadów tylko na północnym zachodzie. W szczytowych partiach Tatr spadnie śnieg. Temperatura minimalna od 2 stopni na północnym zachodzie do 11 na południowym wschodzie. Na północnym zachodzie przygruntowe przymrozki. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do czwartku w sklepach Euro. Drugi produkt 22% taniej lub trzeci 44% lub czwarty produkt aż 77% taniej. Wow! Promocja na małe i duże AGD. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Albańskie Saze, marokańska Gnała i szwedzka Polska. Czyli Asma Hamzał i Ignat Timbuktu, Saziso, a także Johan Hedin i Esbjörn Hazelius. Folk ma różne oblicza. Zapraszamy na 22. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl, bilety, sklep polskieradio.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 27 minut pozostało do godziny 17. Pan Radosław napisał na zd@polskieradio.pl. Czegoś tu nie rozumiem. Sprawa pedofilii była znana i jakoś nikt z tym nic nie robił. A teraz na nomen omen gwałt zmienia się prawo. O co chodzi? O wybory? Bo na pewno nie o ofiary, pisze pan Radosław. 2 2 7 3 zd@polskieradio.pl do państwa dyspozycji do godziny 19. Is all that matters, but we collide and still not make any strides. Even though our hopes are shattered, we cannot say that I haven't tried. Beauty now is sinking, it's happening before wishful thinking. We survive somehow. Every act has a reaction. Everything has a cause. I'm in the middle of destructions, trying to elevate my soul. Elevate my soul. Trzy minuty do godziny 17. Za oknem jest jak jest. No cóż, pan Krecy Serwacy, Boniface, źli na ogród chłopacy. Z moich notatek wędkarsko-pogodowych wynika, że tak chłodna jak obecnie pierwsza połowa maja była u nas w 1971 roku. Miejmy nadzieję, że przez następne 48 lat będzie więcej plusów. A tak na marginesie, to bajkowa sytuacja 14 maja ulepić bałwanka. Tak, tak, tak. Pozdrawiamy panie Adamie. O pogodzie niebawem więcej w Trójce opowiemy. Thank you. dzwonił pan odnośnie pogody i taka pogoda w maju, gdzie padał śnieg w górach i było bardzo deszczowo, była w 87 roku i pamiętam to dokładnie, bo mam zdjęcie z 14 maja ze Szklarskiej Poręby z Zielonej Szkoły, gdzie wszyscy są w letnich butach, a jest 20 albo 30 centymetrów śniegu. Także myślę, że taka pogoda w maju nie jest niczym nowym w Polsce. Dziękuję za to doprecyzowanie. No mamy zimne, może nawet wyjątkowo zimny maj. Pogoda nas nie rozpieszcza. Wieje i pada deszcz. Tacy właśnie są majowi zimni ogrodnicy, pan Kracy, Serwacy, Bonifacy. I do tego jeszcze ta zimna Zośka. Zapraszamy do Trójki. No i właśnie teraz o niej będziemy opowiadali. Zmokłam bardzo. Jest bardzo zimno. Śpimy pod dwiema kołdrami. Zawsze ta pogoda jest właśnie taka zimna. Pamięta pani tych trzech delikwentów ogrodników zimnych? Serwacy, Pankracy, Bonifacy i zimna Zośka. Zawsze w maju, kiedy są ogrodnice i zawsze w ten czas jest zimno, nieraz i mróz i śnieg. Zimni ogrodnicy, nie bez kozery wzięło się to określenie. Major Wojciech Czarnecki, szefostwo służby hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych. W pierwszej dekadzie maja i w ogóle można powiedzieć, że w całym miesiącu temperatura powietrza zależy jeszcze od masy powietrza, która napływa nad Polskę, nad nasz region. W związku z tym szczególnie zależni jesteśmy od tego kierunku napływu masy powietrza. Jeżeli powietrze napływa do nas z południa, czyli można powiedzieć wtedy jest ciepłe i suche takie powietrze, wówczas mamy piękną, słoneczną pogodę majową, natomiast bardzo często zdarza się, że towarzyszy temu też nagłe spływy powietrza z północy. Co zrobić, żeby się dograć, bo to jest taki bardzo zimny maj? Na pewno dużo ruchu. Kolega mojego kolegi powiedział, że najlepiej ogrzewa, jak się poprosiła na dziewczynę, żeby pocałowała. Mamy tak w tym roku i statystycznie rzecz biorąc, praktycznie można powiedzieć, że zimni ogrodnicy sprawdzają się w 34% przypadków, czyli można powiedzieć, że coś w tym jest. To, że mamy rozchwiany klimat. Profesor Krzysztof Błażejczyk, Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Państwowej Akademii Nauk. W naszej części globu, czyli powiedzmy, czy w tym pasie umiarkowanych, jak to się mówi, szerokości geograficznych, wynika stąd, że tutaj wpływają na to, czy akurat zawieje do nas ciepłem z południa, czy mrozem z północy, to, co się dzieje w północnych częściach Atlantyku, czy w północnych częściach Pacyfiku. Dzisiaj 14 Bonifacy. A Zośka zimno? Zośka dopiero będzie nam dokuczać chłodem swoim i deszczem jutro. Zazwyczaj były zimne te Zośki. Jesteś zimna czy ciepła, Zośka? Wydaje mi się, że jestem bardzo ciepła. Zofia Sylwin z programu trzeciego. To oczywiście moje takie osobiste odczucie, ale liczę na to, że wszyscy tutaj tak mnie odbierają, że jestem taka cieplutka. Z każdym dniem już po zimnej Zośce będzie coraz cieplej, aż do tego, że temperatura osiągnie praktycznie, można powiedzieć, w części południowej Polski 22-23 stopnie. Mówię o tym weekendzie, który następuje. Oby tak było. O zimnych ogrodników i zimną Zośkę pytał Tomasz Jeleński, a państwo dzwonią. Głos w sprawie kar za pedofilię. Politycy mają pomysły na nowe rozwiązania. Co państwo na to? Odnośnie tego najważniejszego tematu dzisiaj. Proszę państwa, uważam, że taki pedofil, jeżeli pójdzie do więzienia na długie lata, będzie to na koszt niestety podatnika, a jak wyjdzie, już taka jego natura będzie robił to samo. Uważam, że wysokie kary pieniężne dla pedofili łącznie z pozbawieniem majątku oraz uważam podstawa. Pytanie, czy to rozwiązałoby ten problem? Za chwil kilka opowiemy o punktualności na kolei. Wcześniej The Black Kiss, Low High. Nobody loves you. Nobody To The Black Keys. 12 minut do godziny 17. Pan Kuba pisze, że w Irlandii to już lato przyszło, ciepło jest i słonecznie. Dziękujemy za ten meldunek pogodowy. Serdecznie pozdrawiamy. Ale teraz nie o pogodzie. To wiadomo nie od dziś i też pewnie państwo mają swoje doświadczenia, jeżeli chodzi o tę sprawę. Polska kolej raczej nie jest wzorem, jeżeli chodzi o punktualność. Ostatnie coś jednak drgnęło, przynajmniej wedle statystyk. W pierwszym kwartale tego roku 93% pociągów docierało do celu punktualnie. Sęk w tym, że wynik ten uzyskano stosując zupełnie nowe kryteria. A jakie? To wyjaśnia Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego. Za pociąg punktualny uznajemy taki, który do stacji końcowej dojechał z opóźnieniem nie większym niż 5 minut 59 sekund. A jak było wcześniej? 4 minuty 59 sekund. Niby nic, a jednak robi różnicę. Dr Ariel Ciechański z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Tak będzie mniej pociągów opóźnionych, no bo zmieniamy definicję, tak? Z 5 minut przechodzimy do 6 minut. 5 minut 59 sekund. To zaokrąglenie jest ważne, ponieważ w różnych systemach kolejowych różnie się zaokrągla. Może tutaj będzie działał ten sam mechanizm, co z wydawaniem reszty. Będę panu grosik winna, będę panu sekundę winny. No, albo będzie raczej tak 5 zł, to nie 6 zł. No myślę, że wychodzi z wielkości skarg, jakie dopływają do urzędu kolejowego. Nie ma pan wrażenia, że na kolei wciąż czas płynie trochę inaczej? Mam takie wrażenie. Może w tym szaleństwie jest jakaś metoda? Może te 6 minut spóźnienia wcale spóźnieniem nie jest? Co na to nauka? Jest taki efekt relatywistyczny, to się nazywa dylatacją czasu. Doktor Jacek Szczytko, fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Otóż jak ktoś się porusza bardzo szybko... Kolej się porusza w Polsce bardzo szybko. Prawda? Właśnie, więc ten czas, który upływa wewnątrz pociągu, biegnie trochę inaczej niż czas, który biegnie na stacji. I jeżeli pociąg naprawdę jedzie bardzo szybko, może się tak zdarzyć, że pociąg według zegarków pasażerów przyjedzie punktualnie, mimo że według czasu na stacji się spóźnił. Wydawałoby się, że jeśli ktoś jest punktualny, to jest punktualny, a jeżeli się spóźnia, to się spóźnia. Taki margines jest na przykład w Niemczech, w Belgii, jest też we Francji, ale tylko dotyczy pociągów, które kursują na krótszych odcinkach. W przypadku pociągów dalekobieżnych Francja to 15 minut jest graniczne. Czyli pociąg spóźniony 14 minut 45 sekund to nie pociąg spóźniony? We Francji. Byłem w Japonii i tam naprawdę, jakby pociąg opóźniony 40 sekund, obsługa nas przepraszała za opóźnienie. Byłby pan w stanie wyregulować zegarek według naszych pociągów? Kalendarz najwyżej. No to jest szczególna teraz względności Einsteina. Einstein miał związek z koleją. To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że cała fizyka relatywistyczna wzięła się z problemu uzgodnienia wspólnego czasu dla pociągów i wynika z rozwoju kolejnictwa. Czy my mamy się czego wstydzić na tle chociażby państw zachodnich, czy niekoniecznie? Znaczy na pewno nie mamy być z czego dumni, tak? No bo jednak jakimś tym standardem są tak te koleje japońskie, gdzie się żartuje, że jak pociąg się spóźni sekundę, to jest problem. Ale z drugiej strony też nie należy przesadzać, bo jest w Europie wiele miejsc, gdzie ta sytuacja będzie wyglądała jednak znacznie gorzej niż w Polsce. Jak szybko musiałby jechać taki spóźniony pociąg, żeby nie być spóźnionym? Jeżeli 6 minut to jest to maksymalne akceptowalne opóźnienie, to nasz pociąg musiałby się poruszać z prędkością około 40% prędkości światła, czyli 120 tysięcy kilometrów na sekundę. 120 tysięcy kilometrów na sekundę oznacza, że w ciągu sekundy 3 razy okrążylibyśmy Ziemię, na Księżyc byśmy lecieli około 3 sekund. A z Warszawy do Krakowa? To ułamek sekundy. Dylatacja czasu, warto zapisać i zapamiętać to pojęcie. Na kolei Anusz może się przydać. Dodam tylko, że największy problem z punktualnością mają przewoźnicy dalekobieżni, a najmniejsze spóźnienia notują ci, którzy jeżdżą po własnych torach, na przykład Warszawska Kolej Dojazdowa. To ostatnie może się pochwalić punktualnością na poziomie ponad 99%. Te informacje zebrał Kuba Witkowski. Granice! Zasieki, zapory. Granice, stalowe rzeki, stalowe góry. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc.